Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны». З вамі Ганна Соус. Якія казкі варта прапаноўваць сучасным малым дзеткам? Ці трэба карэктаваць змест альбо ўвогуле адмаўляцца ад твораў, якія замацоўваюць сексісцкія стэрэатыпы? І казкі якіх народаў ці аўтараў найбольш ці найменш патрыярхальныя? Ці трэба перасэнсоўваць спадчыну беларускай дзіцячай літаратуры? Сёння гэта мы абмяркоўваем з літаратаркай, перакладчыцай Вольгай Гапеевай, перакладчыцай і выдаўцом дзіцячых кніжак па-беларуску Надзеяй Кандрусевіч-Шыдлоўскай і аглядальніцай дзіцячай літаратуры Натальяй Мядзведзь. Ну, хацела я пачаць з гісторыі адной школы ў Барселоне, дзе правялі рэвізію бібліятэчнай літаратуры для выхаванцаў да 6 гадоў, вельмі малых дзетак. З бібліятэкі для самых малодшых класаў прыбралі 200 кнігаў, якія, на думку ініцыятараў рэвізіі, бацькоў замацоўваюць сексісцкія стэрэатыпы. Спецыяльна створаная камісія прыйшла да высновы, што толькі 10% усіх прадледжаных кніг напісаныя з улікам гендэрных аспектаў. Ну і вот так з бібліятэчнай картатэкі вырашылі выключыць такія вядомыя казкі, як «Чырвоны каптурок» і «Спячая прыгажуня». І гэтая рэвізія была зроблена выключна для малых дзетак, бо старэйшыя падлеткі могуць самі паспрабаваць крытычна ацаніць сюжэт. Ну, я кожную з вас хацела запытацца, як вы ставіцеся да гэтай ініцыятывы і ці варта паспрабаваць нешта падобнае зрабіць у Беларусі, калі ласка, Вольга. Ну, мне здаецца, там вельмі важным пунктам з'яўляецца тое, што гэта для дзяцей да 6 год, таму што дзеці, якім там ужо трошку больш, у стане самі вырашаць, альбо неяк так больш свядома падыходзіць да выбару сваёй літаратуры. Мне здаецца, у гэтым ёсць пэўнае зерне рацыянальнасці, таму што калі, вот, напрыклад, таксама кажу, калі мы хочам дасягнуць нейкага зруху у разуменні ці падыходу грамадства да таго, што гендэрная роля мяняецца, трэба заўсёды пачынаць з дзяцей. Але вялікае пытанне, ну як гэта рабіць, якім чынам, да? Мы цудоўна разумеем, што выхавацелі ў дзіцячых садках самі не заўсёды, скажам так, могуць пра гэта ведаць, альбо там не ведаюць таксама, якім чынам пра гэта з дзецьмі размаўляць. І таму гэта можа быць, скажам так, адным з выйсцем альбо там нейкім першым крокам, як вось можна з гэтым паспрабаваць працаваць. Таму, ну, я за Барселону чамусь спакойна, не думаю, што там казкі гэты будуць паліць на вогнішчы, да, справа не ў гэтым. Справа ў тым, што сапраўды няма нейкіх, можа быць, у такой колькасці альтэрнатыўных сюжэтаў альбо казак, якія можна прапанаваць, каб дзеці маглі самі выбіраць, да, у такім узросце. Таму, ну, мне здаецца, гэта можа быць, калі зноў жа да гэтага падыходзіць, ну, з такім, ведаеце, не перагінаць палку, да, як кажуць, што заўсёды можна размаўляць. І, як адзначна было ў навіне, гэта не тычыцца дзяцей больш старэйшага ўзросту. Дзякуй вялікі. Наталля, як вы мяркуеце? Такая ініцыятыва выклікае ў мяне супярэчлівыя пачуцці. З аднаго боку, я выдатна разумею, што стаўленне ў грамадстве да гендэру перажывае тэктанічны зрух, і трэба, вядома, вывучаць і ацэньваць, што адбываецца ва ўсіх сферах жыцця, у тым ліку лічыць, колькі герояў ці гераіні ў дзіцячых кнігах. І абсалютна нармальна і тое, што нейкія кнігі састарваюць і перастаюць быць актуальнымі, але я ўсё ж за эвалюцыю. Адны кнігі сыходзяць, іншыя прыходзяць. Калі ж іх дэманстратыўна адбіраюць, забараняюць, прызнаюць шкоднымі, то гэта у кожнага адукаванага чалавека выклікае вельмі нядобрыя асацыяцыі. Вось. І што да Беларусі, я б хацела, каб нехта правёў падобны аналіз, але не кніг, якія мы бачым у крамах. Бяда са школьнай праграмай, якая выглядае архаічнай і стэрэатыпізаванай празмерна. У школьных навучальных тэкстах поўны росквіт і гендэрных стэрэатыпаў і апраўдання гвалту, стаўлення да дзяцей. Калі паглядзець толькі на ілюстрацыі, то дзяўчынкі будуць адпачываць па гаспадарцы, а хлопчыкі праектаваць і вынаходзіць. І гэта не адзінкавыя прыклады. Хаця я тут разумею, што калі ў сям'і закладзены пэўныя мадэлі паводзінаў, то карцінка ў падручніку іх не зменіць. А вы, Наталя, вельмі слушна заўважылі, і сапраўды, напэўна, варта звярнуць увагу не толькі на сексісцкія стэрэатыпы, але і на гвалт у дачыненні да дзяцей, калі сапраўды праводзяць пэўную рэвізію кніжак. Надзея, як вы мяркуеце? Ну, я больш шырока паглядзела на гэтую сітуацыю і, шчыра кажучы, засмуцілася, калі прачытала пра такую рэвізію кніг у школах Барселоны, бо для мяне гэта такая праява сапраўднай цэнзуры і спроба заціснуць літаратурна-мастацкі твор у рамкі ідэалогіі пэўнай. Бо ўсё ж такі мы зараз гаворым пра дзіцячую літаратуру, пра як твор мастацтва. Што значыць цэнзура, мы ўсе выдатна ведаем. Гэта вельмі небяспечна, і да чаго гэта вядзе, і да чаго гэта можа прывесці, таксама вядома. І калі мы возьмем любую кнігу, яна можа ўпісацца ці не ўпісацца ў рамкі той ці іншай ідэалогіі. Але што зараз прапанаваць забараніць усе неправільныя кнігі, я лічу, што гэта не выйсце. І тое, што адбываецца, гэта таксама спроба перанесці досвід сённяшні на тэксты, які ствараліся ў мінулым. Мы гаворым зараз пра казкі. І мы можам вывучаць казкі, аналізаваць іх, пісаць пра гэта артыкул, чытаць ці не чытаць, прапаноўваць іх дзецям ці не прапаноўваць, толькі не забараняць. Бо інакш, замест таго, каб фіксаваць і апісваць літаратурныя з'явы і ствараць новыя нейкія кнігі, можна вельмі лёгка дайсці да таго, што мы будзем дыктаваць, якімі мусяць быць кнігі для дзетак. Што мы будзем дыктаваць, пішыце так, напрыклад, для такога ўзросту. І гэта, на маю думку, самае горшае, што можа здарыцца з дзіцячай літаратурай, як і з дарослай таксама. Бо мне здаецца, што любая літаратура дзіцячая, дарослая ствараецца ў сэрцы з вялікай любові, свабодна, а не па загаду. І калі не падабаецца тое, што стваралі раней, то напішыце новае. Што тычыцца Беларусі, у дзіцячай літаратуры Беларусі столькі лакунаў, што я б лепш прапанавала засяродзіцца на стварэнні новага, чым змаганне са старымі. Вядома, я згодна з папярэднімі прамоўцамі, што мы мусім улічваць сучасныя змены гендэрнай парадыгмы, але ўсё ж такі я б засяродзілася на стварэнні новых тэкстаў, бо ў нас насамрэч адсутнічаюць амаль цэлыя пласты тэксту па-беларуску для пэўных узростаў. Я кажу цяпер і для кнігі, пра кнігі для зусім маленькіх дзетак, кнігі пра падлеткаў, адсутнічаюць ці вельмі мала тэкстаў у цэлых літаратурных накірунках і жанрах, напрыклад, коміксы, дэтэктывы, фэнтэзі і так далей. І таксама я згодна з Наталіяй, што калі трэба з нечым змагацца сёння, то вось гэта хутчэй з састарэлымі тэкстамі ў школьнай праграме, гэта сапраўды вялікая праблема. Бо часта такія тэксты адбываюцца дзяцей жаданне не толькі чытаць, але і вывучаць беларускую мову. І да таго ж вось гэтыя вось аднастайныя шаблонныя ілюстрацыі і нудныя маралізатарскія тэксты, якія прысутнічаюць у школьнай праграме, вось хутчэй з гэтым. У якіх сапраўды ёсць безліч гендерных стэрэатыпаў і мадэляў. От Надзея слушна вельмі кажа пра тое, што патрэбна сучасная дзіцячая літаратура. Вольга, я вот вашу кніжку «Звявечкі» пакупала, дарыла сваёй пляменніцы маленькай, так з вялікім задавальненнем яна яе чытала. Mm-hmm. А калі казаць пра вот такія старыя ўсё ж казачныя сюжэты, можна вот прыклад такі прывесці найбольш тыповага казачнага сюжэту, які цалкам пабудаваны на гендерных стэрэатыпах? Угу. Ну, в принципе, любы сюжэт, ён шмат у чым. Напрыклад, самым тыповым у казачным сюжэце з'яўляецца тое, што жанчына выступае ахвярай, яна мусіць цярпець, не жаліцца. Ну, пры гэтым адна з пазітыўных рысаў – тое, што, напрыклад, калі мы возьмем там рускія народныя казкі, ну, і беларускіх, тым ліку, жанчыны там даволі разумныя істоты, за гэта трэба падзякаваць, напэўна, да. Але пры гэтым у нас заўсёды іншыя вобразы жанчын, якія малююцца ў казках, напрыклад, той же мачыхі. Яна заўсёды гераіня адмоўная, да, злосная тыранка. Вось. І большасць казак яны скіраваныя на тое, каб выхоўваць у дзяцей пэўныя рысы, да, і пэўнае стаўленне да нейкіх праблемаў у жыцці, да, што вось ты мусіш цярпець, калі ты дзяўчынка, ты мусіш не жаліцца, і тады вось ты будзеш добрай жонкай, будзеш, ці прынамсі цябе тады возьмуць у жонкі, так, вось, а калі не, то і застанешся адна. Вось, і гэта тыпова не толькі для славянскіх казак, але і для еўрапейскіх. Аднак я хацела б яшчэ сказаць такую рэч наконт вось цензуры і пра тое, што мы казалі, такое ўражанне, што быццам бы да барселонскага досведу гэта ніхто не рабіў. На самой справе, ну, вядомы факт, што той жа самы чырвоны каптурык, гэта пераробленая ўжо на сённяшні момант казка, і ў першапачатковым варыянце яна гучала абсалютна не так, і дзяўчынка несла там віно бабулі, а пасля воўк прапаноўваў ёй распрануцца і легчы з ёй у ложак, да? І вось на працягу стагоддзяў гэта таксама, скажем так, эволюцыянавала і мянялася, і в пэўны час вось людзі вырашалі, што не, нельга дзецям такое даваць чытаць, хаця вот першапачаткова яна была напісана такім чынам, да? Ну, я пра тое, што гэта з'ява не новая, і людзі перарабліваюць казкі, і гэта здараецца не толькі цяпер, і гэта тычыцца не толькі гендерных установак, да, гэта можа быць, гэта можа датычыцца нейкіх іншых момантаў, якія там прыемна непрыемна грамадству. Вось. А Наталя, вы маглі б такі прывесці прыклад тыповы? Ну, для мяне найбольш тыповы казачны сюжэт, пабудаваны цалкам на гендерных стэрэатыпах, гэта адназначна папялушка. Гэта сюжэт, які прасочваецца ў любым еўрапейскім фальклоры, перайшоў у літаратурную казку, потым у масавую літаратуру, зараз ратранслюецца ў грамадскай свядомасці на мове рэкламы і медыя. Але ўсё ж такі мне падаецца, што і яго час падыходзіць да завяршэння, але ў усходняй Еўропе нешта павольней, чым у заходняй, надо сказаць. А Надзея, а вы што самі, напрыклад, бы вот які твор палічылі, што яго час падыходзіць да завяршэння? Ну, насамрэч, архетыпічных сюжэтаў казак іх не так ужо і шмат, а яны паўтараюцца ў розных культурах. Іх можна там пералічыць на пальцах. Ёсць розныя тэорыі, чаму яны паўтараюцца. І гэта насамрэч вельмі цікавая тэма, яе даследуюць адмыслова. Такі сюжэт, пра які вы пытаецеся, які тыповым быў і пабудаваны на гендерных стэрэатыпах, для мяне гэта, ну, такі тыповы сюжэт, калі прынц выратоўвае прыгожую прынцэсу. Прытым роля актыўна належыць хлопцу, прынцу. Прынцэса грае такую пасіўную роль, яна ці закалдавана і спіць, ці яе скраў дракон. Яны урэшце рэшт прынц яе вызваляе, і яны там у канцы могуць пабрацца шлюбам і жыць доўга і шчасліва. Бок, гэта такі вось тыповы казачны сюжэт, які пабудаваны на цалкам на гендерных стэрэатыпах. Але насамрэч і Вольга пра гэта казала, што казкі яны эвалюцыянавалі і мяняліся, і падыход да казак таксама мяняўся. І напрыклад, той жа чырвоны каптурок, шмат хто пісаў пра гэта, што якраз такі ў чырвоным каптурку роля дзяўчынкі больш актыўная. Там усе актыўныя персанажы добрыя, станоўчыя, гэта жанчыны. І як бы у канцы сказкі таксама ёсць розная інтэрпрэтацыя, але як бы дзяўчынку не зусім выратоўвае прынц, ці бо там розныя канцоўкі ёсць. Але гэта таксама цікава, чаму менавіта, напрыклад, зараз, калі мы глядзем праз гэту гендерную прызму на гэту казку, чырвоны каптурок, які там мы бачым гендерныя стэрэатыпы. Так, бо з любым ідэалагічным падыходам можна знайсці неправільныя, ну, неправільныя творы. Або творы мастацтва, яны заўсёды неадназначныя. Ну, і зараз казка гэта таксама як твор літаратурнае мастацтва, яны неадназначныя. І мы можам іх інтэрпрэтаваць так і так, у залежнасці ад часу, калі мы гэта робім. Таму яны наогул і з'яўляюцца творамі мастацтва. Ну, я яшчэ адзін сюжэт, які ў многіх казках прысутнічае, прыведу, калі там тры звычайныя жанчыны спаборнічаюць за тое, каб прынц там ці каралевіч узяў іх у жонкі. Ну, так. От, ну, тое, што напісаныя вельмі даўно казкі маюць стэрэатыпы, гендерныя ролі, ну, цалкам вытлумачальна. Пісаліся яны пераважна мужчынамі, грамадства на той час было патрыархальным, хаця бывалі і выключэнні. Вот калі паглядзець на сусветную казачную спадчыну, то казкі якіх рэгіёнаў, якіх культураў, якіх аўтараў найбольш патрыархальныя, а якія найменш? Вот ці ёсць вот такія старажытныя казкі, дзе, ну, сапраўды прысутнічае гендэрная розніца і неяк у нацыянальным аспекце, магчыма, вот калі параўнаць расійскія і нямецкія казкі, як яны адрозніваюцца ці моцна адрозніваюцца ў гэтым пляне? Калі ласка, Вольга. Ну, напэўна, варта адзначыць, што калі разглядаць там славянскія альбо, ну, там рускія, апроч вось казак, пра якія мы казалі, ёсць яшчэ дзе жанчына выконвае, ці дзяўчына пасіўную ролю, ёсць яшчэ казкі, дзе прысутнічае так званы вобраз палініцы. Да, гэта багатырка, напрыклад, там Настасія Каралевішна, і у такіх казках жанчыны яны валодаюць таксама такой моцай фізічнай і змагаюцца разам вось з іншымі мужчынамі, і вельмі часта, скажам так, па сюжэце гэта робіцца нават, ну, іхня бойка такой жанчыны-мужчыны нават неабходным элементам іх, скажам так, наступнага шлюбнага жыцця, да, гэта частка такога рытуалу. Вось. Але такіх казак, канешне, не шмат, і нават калі яны ёсць, то мы пра іх, ну, не ведаем, да, яны не папулярызаваліся. І гэта зноў жа пытанне, чаму, хаця вот, скажам так, далёка хадзіць не трэба, яны былі. Гэтыя казкі ці паходжання такіх гераінь звязваюць з таксама з цюркскімі эпасамі, таму што ў іх там таксама прысутнічаюць такія жанчыны. І ў Японіі таксама былі жанчыны-самураі, і, канешне, пра іх таксама пісаліся тэксты. Вось, я думаю, што калі пакапацца ў беларускім фальклоры, таксама можна знайсці. Зноў жа пытанне, чаму мы ведаем больш пра тыя казкі, дзе жанчыны прадстаўлены як вось такія пасіўныя асобы, а не актыўныя. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны абмяркоўваюць розныя тэмы, нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. Наталля, калі ласка. Я хочу сказаць, што трэба разумець, што па-першае, казкі ўсіх народаў архаічныя, таму што іх задачай было заземленне мітычнага асэнсавання свету, то бок казкі пераносілі мітычную свядомасць у плашчыну сюжэту, забавы, прыгожай гісторыі. І яны першапачаткова наогул не дзіцячыя. Нават калі іх літаратурна перапрацоўвалі, то гэта рабілі для адукаваных дарослых. І патрыярхальныя тыя казкі, якія ўзыходзяць да мітаў, якія апісваюць светаўладкаванне патрыярхальнага свету. Але ж ёсць сюжэты, ўзыходзячыя да міру матрыярхату таксама. Такіх казак дайшло няшмат, і больш ад народаў паўднёвага паўшар'я, паўднёваамерыканскія, палінезійскія, аўстралійскія, афрыканскія. Казкі, якія ж вылучаюцца ў еўрапейскай традыцыі, з улікам таго, што іх фалькларысты асучаснівалі на свой лад, практычна цалкам патрыярхальныя. А вось расійскія і нямецкія казкі, па-першае, адрозніваюцца тым, што іх збіралі фалькларысты розных традыцый. Нямецкія казкі яшчэ Братоў Грым пачалі збіраць у 18 стагоддзі, у эпоху асветы, калі ставілася задача паказаць каштоўнасць індывідуальнасці, а расійскія казкі збіраліся на стагоддзі пазней, калі ўжо было важна захаваць сыры фальклорны матэрыял. А літаратурная ўжо адаптацыя ішла паралельным шляхам. І не выпадкова, што на зборніках менавіта расійскага фальклору тэарэтызуюць сур'ёзныя каскаведы. А пазней жа, у савецкі час, народная казка была захаваная як прыклад народнай творчасці, якая была важнай для выхавання дзяцей, рабочых і сялян. І вось як вынік, у нас ёсць эталён літаратурных нямецкіх казак Братоў Грым і дзясяткі варыяцый адных і тых жа сюжэтаў у розных літаратурных апрацоўках ўжо ў расійскіх казак. Такім чынам. Дзякуй вялікі, Надзея, калі ласка. Казкі наогул звычайна маюць яркі нацыянальны характар. Або ў аснове казак звычайна ляжаць ці ж нейкі жыццёвы тонны ўклад краіны ці цэлых рэгіёнаў, мясцовыя прыродныя асаблівасці і таксама спецыфіка часу. Але б я тут хутчэй засяродзілася не на гендерных аспектах, але на, бо мне здаецца, што самае важнае агульнай асаблівасці і патэнцыялам казак гэта мажлівасць ствараць чароўны фантазійны свет. І у любых казках прысутнічае вось гэта супрацьстаянне двух сіл, добра і зла. І там здольнасць казак верыць добра і змагацца са злым. І я б хоча і звернула увагу на гэту асаблівасць. І тут мне зноў жа просто, ну, вось гэта кампанія змаганнямі са сказак згадваецца кампанію, якую распачала Купска ў савецкія часы, менавіта па змаганні з казкамі, як са светам фантазіі чарадзеяў, які не ўпісваліся ў рамкі савецкай ідэалогіі. І я насамрэч не такі вялікі спецыяліст у казках, але мне цікава, калі я стала цікавіцца дзіцячай літаратурай Швецыі, мне было цікава паглядзець на поспех і адыход казак у гістарычнай перспектывы, менавіта ў працэсе развіцця дзіцячай літаратуры Швецыі, якую ролю адыгрывалі казкі у дзіцячай літаратуры. І у Швецыі зборнікі казак пачалі з'яўляцца ў 19 стагоддзі, выходзілі ў розныя зборнікі для дзіцячага чытання. І вельмі цікава, як пазней казкі спалучалі з элементамі рэалізму, як паступова адбывалася нараджэнне новай літаратурнай традыцыі, збудаваная цалкам на іншых асновах. І зноў жа, мне здаецца, тут вельмі важна вось гэта вось роль эвалюцыі, што ў свой час гэта новая літаратурная традыцыя, я маю тут на увазі творчасць Астрид Лінгрен, Тувы Янсен, Ленарда Хельсінга. Калі б з гэтага ланцужка мы калісьці выкінулі казкі, то невядома, ці з'явіліся б новыя плыні і накірункі. І тут таксама цікава, што творы сама Астрид Лінгрен таксама спрабавалі разабрацца з пункту гледжання тагачаснай ідэалогіі, і там лічылі шкоднымі і гэтак далей. То бок я тут больш хачу звернуць увагу на важнасць і ўсё ж такі прысутнасць казак у літаратурнай традыцыі любых народаў. Ці варта пераасэнсоўваць спадчыну беларускай дзіцячай літаратуры? Натуральна, зараз праблема для дзяцей, для бацькоў, якія выхоўваюць дзяцей па-беларуску, просто ў тых казках, якія для іх ёсць для чытання, так? І з вашага досведу, вы все спецыялісткі добрыя ў гэтай справе, якія казкі цяпер больш даспадобы сучасным малым дзецям? Пра цяперашнія, пра мінулае жыццё, фантастычныя, пазачасовыя казкі, дзе звяроў многа. І ў якіх казках найменшая рызыка сексізму, Вольга, калі ласка? Мне здаецца, што дзецям можа быць цікава ўсё, гэта залежыць таго, як добра напісаны твор. Таму што дзеці, канешне, цікавяцца і выдуманым светам, да, гэта феі, гэта, канешне, там прыгожа, рамантычна, і гэта не толькі, скажам так, цікавіць дзяцей, да, паглядзіце на гульню трона, уладальнік персцёнкаў, нават дарослыя любяць, скажам так, чытаць пра сусветы, якіх быццам бы няма. Таму мне здаецца, справа не ў жанры там альбо ў сюжэце, в сэнсе там бярэм мы там пішам пра мінулае ці пра сучаснае, галоўнае пра тое, як гэты тэкст напісаны і наколькі ён блізкі дзіцяці, да, вось. Канешне, з іншага боку, я як чалавек там, якая пераследуе нейкія свае мэты дзіцячай літаратуры, я спрабую напэўна ствараць нейкі альтэрнатыўныя вобразы, таму што цудоўна разумею, што, ну, я ўжо не змагу проста пісаць казкі там пра прынцэс, якія сядзяць і чакаюць, да, выратавання. Вось, гэта проста не маё, і калі я нават захачу такую казку напісаць, яна будзе выглядаць ненатуральна. Вось, адпаведна, я пішу іншыя сюжэты, да, дзе гераіні таксама могуць быць актыўнымі, хочуць быць актыўнымі, і мне здаецца, ну, добра, што ёсць альтэрнатыва. Я не кажу пра тое, што не трэба там ці трэба вынішаць кніжкі, у якіх паказана нейкі іншы сусвет, але я за тое, каб была заўсёды альтэрнатыва, і дзеці і бацькі маглі пачытаць, параўнаць, паразважаць, і, ну, тады магчыма штосьці будзе. Наталля, калі ласка. Я лічу, што вельмі добра, што ў нашых дзяцей ёсць сёння выбар чытаць сучасныя або класічныя кнігі, фантастыку або чароўныя казкі. У дачыненні да жанру магу сказаць, што перавагі мяняюцца з узростам. Малодшыя дзеці любяць рэалістычную прозу, каб усё было як у жыцці, ім важна бачыць знаёмую рэальнасць у мастацкім свеце. А гадоў вось з 10-11 прыкметны нахіл у бок фэнтэзі і фантастыкі. Калі казаць пра стэрэатыпы, дык кліше, то яны аднолькава часта сустракаюцца ва ўсіх жанрах, што сумна. У рэалістычнай прозе яны добра бачныя, таму што ўстаўлены ў тыповыя жыццёвыя сітуацыі, таму і ў аўтараў, і ў рэдактараў ёсць шанец ад іх пазбавіцца. А ў фантастычнай прозе можна будаваць законы свету такім чынам, каб падкрэсліць гендерную роўнасць, тут у аўтараў зноў ёсць свабода сыходзіць ад стэрэатыпаў, але ці яны гэту свабоду ўжываюць, выкарыстоўваюць. Пераасэнсаванне спадчыны наогул адбываецца заўсёды і ўсюды. Дзіцячыя тэксты вельмі хутка старэюць, таму што культура дзяцінства за той час, што яна наогул існуе, а гэта не так ужо і доўга, усяго трэцяе стагоддзе, зведала гэтая культура дзяцінства моцныя змяненні. Дзіцячая літаратура – гэта адна з найбольш схільных цэнзуры літаратур, на жаль, таму што знаходзіцца яна на перакрыжаванні інтарэсаў вялікіх сіл, гэта і псіхалогія, і педагогіка, свабода выбару бацькоў, эканоміка кніжнай індустрыі, узровень развіцця грамадства і дзяржаўная палітыка ў дачыненні да дзяцінства. Усе жадаюць вырашаць, што будуць чытаць дзеці. Надзя, калі ласка. Ну, я хочу так само сказать, что дети я немного не думаю о категориях сексизма. И детей не примусишь слухать и читать то, что им не подобается. Им подобаются разные казки, разные книги. И треба робить все возможное, как зараз у нас дитячих книг было больше, и как они были разные. Хочешь казки про викингов, пиратов, вот тебе казки про викингов. Хочешь про принцесс, хочешь, вот тебе про принцесс. Задома для меня однозначно выявляется то, что якость мастацких текстов мусит быть, мы мусим отсочивать якость мастацких текстов, которые мы пропонуем детям. Пераасэнсоўваць спадчыну трэба, але гэта не справа дзяцей. Гэта мусіць рабіць даследчыкі, пісьменнікі і тыя, хто гэтым займаецца. Спадчына ўтварае традыцыю, і мы можам пісаць у рускіх традыцыях, можам мяняць, можам адмаўляцца ад гэтай традыцыі, але каб адмаўляцца ад чагосьці, трэба гэта нешта мець. Перакладаю і выдаю дзіцячыя кнігі, і вядома, я ўжо, напрыклад, як перакладчыца, як выдавец, магу выбіраць тое, што мне блізка самой, і выдаваць і перакладаць тыя кнігі, якія мне блізкія. І я спрабую таксама прыносіць у беларускі кантэкст кнігі, дзе ёсць, напрыклад, самастойныя, крэатыўныя і адважныя дзяўчынкі. Вось, напрыклад, кніга Йордзіс і Вісландр, яна расказвае пра светленне такой дзяўчынкі. Ці вось на мінулым тыдні выйшла новая кніга Сары Лундберг «Птушку вам не ляціць, куды захоча». Таксама яна расказвае пра свет дзяўчынкі, толькі трошкі з іншай перспектывы. Тут ужо ўсё залежыць ад нас саміх. І я зноў паўтару, што самае галоўнае і самае важнае, што мы можам зараз рабіць, гэта ствараць як мага больш розных дзіцячых кніг. І вот літаральна на завершэнне размовы вельмі каротка адкажыце, вот калі ўжо з'явіліся першыя публікацыі пра барселонскую ініцыятыву, я прачытала, ну, было дастаткова гнеўных каментаў, што вот па такім прыкладзе будзем мы з усёй сусветнай літаратурнай спадчынай развітвацца. Што б вы адказалі крытыкам этой барселонскай ініцыятывы, Вольга? Ну, мне здаецца, гэта такі яўны перагіб, таму што ініцыятары барселонскай гэтай праграмы яны не выключаюць і не забараняюць, да, яны проста, скажам так, абмяжоўваюць дзяцей пэўнага ўзросту ад пэўных кніжак. Ну, гэта не значыць, што гэтыя ж дзеці праз год, праз два не змогуць гэтыя самыя кніжкі пачытаць. Так што, ну, мне здаецца, гэта такое перабольшванне. А калі ласка, Наталя, каротка. Ой, мне сумна, што гэтая навіна прыйшла з Іспаніі, дзе вельмі мяккае заканадаўства ў дачыненні да злачынства супраць жанчын наогул. Можа быць, актывістам здаецца, што казка «Спячая прыгажуня» апраўдвае гвалт над жанчынамі, але тут можна зайсці наогул вельмі далёка, нават да таго, каб адбіраць з школьных бібліятэк біблію, чым, напрыклад, глыбока патрыархальнага тэксту. І Надзея? Ну, я ўжо казала, што для мяне гэта ўсё ж такі небяспечны нейкі сігнал, а тым больш, калі мы гаворым пра дзіцячую літаратуру. Гэта азначае для мяне дзве рэчы. Цэнзура і спроба абазначыць рамкі для мастацкага тэкста. То бок, гэта забарона. Забарона, звычайна, не працуе. І мне здаецца, што замест таго, каб забараняць, трэба тлумачыць. бо калі мы прыбярем вось гэту вось рэферэнтную базу, то цяжка будзе патлумачыць адраўна дзецям, тым жа дзецям, рэчы дзецям. А калі мы не хочам, каб штосьці было, як тады, напрыклад, то мы мусім ведаць, як было тады, і тлумачыць пра гэта дзецям, і размаўляць з імі пра гэта, а не забараняць. У перадачы «Толькі жанчыны»